اس کو جائز اور ناجائز کر دیتا ہے. آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ تلوار اور خنجر کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا. کوئی بات زبان سے کہہ دی جائے تو پوری زندگی آدمی کے ذہن سے نہیں نکلتی. اسی زبان کے اقرار سے بیوی شوہر پر حلال اور شوہر بیوی پر حلال, اسی زبان کے تین جملے ادا کر دیے جائیں تو بیوی شوہر پر حلال ہو جاتی. تو اس کے بے شمار فتنے, اور ذرا گزشتہ جمعے کی تقریر سے اسے پیوست کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ آ جائے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث سند کے ساتھ گزشتہ جمعے یہ پیش کی کہ جب صبح ہوتی ہے یہ تمام اعضا زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا خیال رکھنا, ہم سب تیرے تابع. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے جب فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو آدمی پٹتا ہے, آدمی کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. زبان اگر سکون عمل سے رہے تو یہ سارا بدن انتشار سے اور سزا سے بچ جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرما سچ کو اختیار کرو, یہ جنت کا راستہ ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو, یہ راستہ برائی اور جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور جب یہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے, آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے بولتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ آیت کا ترجمہ میں دوبارہ کر کے آگے چلتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, اللہ کے حضور تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا, جب گفتگو کرو تو نہایت صاف اور ستری اور اچھی گفتگو کرو, جھوٹ کی آمیزش نہ ہو. ہر آدمی کا جملہ مبنی صداقت یعنی سچ بولو. اور تم اگر اس کو اختیار کر لو گے تو تمہارا انعام یہ ہے, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی, فقد فاز فوزا عظیما, یہ وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں, کامیاب اور کامران ہیں. اس کا ہم نے دوبارہ ترجمہ اس لیے کیا تاکہ آپ کے ذہن میں عزیزان گرامی یہ بات رہے. اب آئیے, غیبت کتنی بری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا کہ جو آدمی غیبت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اب غیبت کیا ہے, وقت ملے گا تو آئندہ میں اس پہ گفتگو کریں گے. کوئی ایسی بات کسی آدمی کی غیبت میں یعنی پیٹ پیچھے ایسی بات کر دینا کہ اگر وہ بات اسے پتہ لگے یا وہ بات اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ ناراض ہو, آگ بگولا ہو, اس کو غیبت کہا گیا. کوئی ایسی چیز کہ جس کو وہ گوارا نہ کرے سننا اور اس کے پیٹ پیچھے وہ بات کر دی جائے اس کو غیبت کہا جاتا. جھوٹ یہ تو عام آپ اسے سمجھ گئے گزشتہ جمعے کی تقریب. بعض چیزیں جو برائی ہیں مگر غیبت نہیں. پہلے غیبت کی تعریف پھر اس کے بعد آگے گفتگو کرتے. کسی فاسق فاجر چور اچکا لفنگا, اس کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کر دینا یہ غیبت نہیں ہے. پھر کوئی بد مذہب ہو, مکار اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے ہمیں مشرک کہہ رہا ہوں، ہمیں مسلمان تصور نہیں کرتا، اور ہمارے مذہب یا مسلک کی برائی کرتا، اس سے لوگوں کو آگاہ کر دینا کہ اس سے بچ کے رہنا، یہ کمبخت بد مذہب بے دین ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اس کے دام میں آ جاؤ، یہ غیبت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کوئی آپ سے پوچھنے آ جائے، بھئی لڑکا کیسا ہے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی. اگر لڑکے میں کوئی عیب ہو اور آپ جانتے ہیں، تو بغیر کسی ڈھنڈورا پیٹھے ان سے دیانتداری سے کہہ دیا جائے، کبھی دیکھے لڑکے میں یہ خرابی ہے، جوا کھیلتا ہے، چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، برائے کرم آپ بچیے گا، باقی آپ کی مرضی. علماء نے اس کو غیبت نہیں رکھا، یہ غیبت نہیں ہے. تو اس طرح برائی سے لوگوں کو روکنا ہے یہ، تو کوئی بد مذہب بے دین کی کوئی بات کی جائے اس کے پیٹ پیچھے، اس کو غیبت نہیں کہا گیا. اسی طریقے سے جھوٹ کو بھی کئی جگہ روا رکھا گیا، بظاہر وہ خلاف واقعہ ہو لیکن اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا دو آدمیوں میں تنازع ہو جائے اور بیچ میں سلو صفائی کرنے کا آپ کو موقع مل جائے، یا آپ کوئی کردار ادا کریں، جیسے بہت سارے حضرات معاشرے میں، ماحول میں، جماعت میں ایسے ہوتے کہ دونوں حضرات کو بٹھا کر پہلے ان کو سن لیا جائے، پھر انہیں سنا جائے، پھر دونوں کو بٹھا کر کے پھر کوئی سلو صفائی کی جائے، تو لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کرنے تاکہ وہ کم سے کم لڑائی جھگڑے سے بچیں. یہ فریق جب ملے اس سے کہیں کہ بھئی تم آدمی اس سے لڑتے ہو، وہ تو تمہارے متعلق بڑی اچھی گفتگو کر رہا، تمہیں تو بڑی تعریف کر رہا، اور کہتا تھا وہ اگر ملے تو میرا سلام کہنا، ان کو مزاج پرسی کر لینا. یہ جھوٹ نہیں ہوگا، دلوں میں گنجائش پیدا ہوگی کہ میں اس سے لڑ رہا ہوں اور وہ تو مجھے سلام کہلوا رہا، وہ تو میرے پیٹ پیچھے میری تعریف کر رہا ہے. اسی طرح دوسرے فریق سے بھی کہا جائے، اس کو بھی جھوٹ میں شمار نہیں کیا گیا. جنگی حالات میں کوئی آدمی مسلمان جاسوسی کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے اور کافر اس سے پوچھیں کہ کتنی فوج ہے تمہاری بتاؤ، تاکہ وہ ہمارے فوج کا اور طاقت کا اندازہ لگائے، اسلحہ کہاں رکھا ہوا ذرا بتاؤ، گولہ بارود کہاں ہے، سامان حرب کہاں ہے، تو وہاں سچ بولے گا تو مسلمان بے موقع مر جائیں. تو وہاں اگر ادھر رکھا ہو تو کہے کہ ادھر رکھا ہوا، کہیے کہ میں نہیں جانتا. تو اس موقع پر بھی جھوٹ کو روا رکھا گیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ حالات جنگ میں ایسے مسائل جب پیش آتے ہیں تو اس میں آدمی کو سچ بولنا منع، ورنہ مسلمان تباہ اور برباد ہو جائیں. ایک اور قصہ ہے، وہ بھی سن لیجئے، وہ بھی دلچسپ. کسی آدمی کی دو بیویاں ہوں، آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے دو بیویوں کا، سنا ہے کوئی نیا قانون آنے والا، حالانکہ پہلے سے کہ فیملی آرڈیننس مجریہ 61 موجود ہے ایوب خان کے زمانے کا، کہ کوئی آدمی دوسری شادی نہیں کرے گا جب تک کہ بیوی اجازت نہ دے، اس وقت تک دوسری شادی نہیں کرے. اچھا کمال کی بات تو آپ یہ ہے ہمارے قانون میں اسلامی جمہوری پاکستان، کہ کوئی آدمی اپنی رضامندی سے کسی غیر عورت کو اپنے ساتھ رکھ لے سال ہا سال، سب اڑوس پڑوس کو معلوم ہے اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اچکی لفنگی ہے، تو اس کی اجازت ہے فیملی آرڈیننس. اور اگر کہیں اس نے یہ اقرار کیا کہ میں نے اس سے شادی کر لی، تو اس کو جیل جانا پڑے گا، یعنی جائز کام کا اعتراف کرے تو جیل جائے، اور حرام کاری کا اعتراف کرے تو ہم دونوں راضی خوشی سے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کو جو بنی ہوئی ہے بیوی بناوٹی، اسے کوئی اعتراض نہیں، شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ ہر ملک میں جائز، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اس کو روا اور اس کو جائز رکھا گیا. ایک مرتبہ ایک رسالے میں اس کے مقدمے میں میں نے پڑھا کہ ایک مقدمہ پشاور ہائی کورٹ میں چلا اسی دو شادیوں کا، اس نے جج کے سامنے دونوں مرد اور عورت نے اعتراف کیا کہ جی ہم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ ایف آئی آر غلط کٹی، ہم تو راضی خوشی سے رہتے ہیں، کئی سال ہو گئے رہتے ہوئے۔ جب کوئی دیندار آدمی تھا اس نے کہا کتنی افسوس کی بات کہ تم میرے سامنے اگر حلال کا اعتراف کرتے، جائز کا اعتراف کرتے کہ یہ میری بیوی ہے، ابھی میں تمہیں جیل بھیج دیتا فیملی آرڈیننس کے تحت۔ اب تم ایک کھلے بند حرام کاری کا اعتراف کر رہے، میرے پاس کوئی قانون نہیں کہ میں تمہیں بھیج دوں۔ اس نے غصے میں آ کر بھری عدالت میں ایسے ٹیبل پہ قلم کو توڑ دیا، وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ حرام کاری ارتکاب، یہ ہمارے قانون کی برکتیں ہیں، یہ ہوئے ہمارے نمائندے جو آپ کو جا کر کے قانون بناتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جانچ پڑتال ہو جائے تو کہتے ہیں صاحب کہ آدھی لوگوں کی ڈگریاں جعلی نکلیں گی۔ اور سبحان اللہ، داد دیجئے آپ، بلوچستان کے وزیر اعلی، اس نے کہا ڈگری ہوتی ہے، چاہے جعلی ہو یا اصلی، یہ عام اخباروں میں ان کا بیان چھپ گیا۔ بہرحال تو اب ڈگریاں آپ کتنی ہی لے لیں، بڑی سے بڑی لے لیں، قابلیت اگر آپ میں نہ ہو، یہ اس سے بڑھ کر شرم کی بات ہوگی؟ ایک بندہ جو ایم این اے تھا پارلیمنٹ کا، میں جب ڈسکوالیفائی ہوا تو جج نے اس سے بیان لیا، اس نے کہا چاہ یہ بتاؤ کہ قرآن کی پہلی سورت کون سی، یہ تو یاد تھا اسے سورہ فاتح کا، دوسری قرآن مجید کی سورت کون سی، کہنے کا الف لام میم، جس کو ابتدائی قرآن مجید کے نام عزیزان گرامی معلوم نہیں۔ ایک بات تو ہنسی کی ہے مگر سمجھ میں آ گیا، جو ہماری نقل کرنے جعلی ڈگریاں لیتے، میں پہلے کئی سال پہلے عرض کیا کہ ایک جگہ جعلی ڈگریاں بک رہی، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا 200 روپے میں جعلی ڈگری، کہا اچھا جعلی ڈگری دے دی، انہوں نے 200 روپے لیے اور جعلی ڈگری دے دی۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آئے تو پھر جب واپس گئے تو سوچا کہ بھائی ایک گھوڑے کے لیے بھی لے لی جائے ڈگری، تاکہ معلوم ہے کہ جس گھوڑے پر ہم سواری کر رہے ہیں وہ کوالیفائڈ ہے گھوڑا، وہ بھی بی اے ہے اور وہ بھی گریجویٹ۔ تو یہ واپس آئے، 200 روپے دیے، کہنے لگے ایک ڈگری گھوڑے کے لیے بھی آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا سر ایکسکیوز می، یہ صرف گدھوں کے واسطے، یہ نقلی ڈگری صرف گدھوں کے واسطے ہے، گھوڑوں کے واسطے نہیں۔ تو آپ ڈگریاں لے کر کے گھومیں، اس کچھ ہو نہیں تو کیا، یہ قانون بن رہا، اللہ اکبر، کہ آدمی زنا کا اعتراف کر لے تو کوئی قانون نہیں، اور اگر دوسری شادی کا اقرار کر لے فوراً ہی جیل چلا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو اب سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کسی آدمی کی دو بیوی ہو تو بیویوں میں آپ دیکھیں کیسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ ہما وقت اس میں لگ جاتی، کہ یہ معلوم کیا جائے کہ شوہر کو کس سے محبت زیادہ۔ تو بیوی پوچھے کہ بھی سچ بتاؤ، مجھ سے محبت زیادہ ہے یا دوسری والی؟ تو وہ گھر کے نظام کو برقرار رکھنے اس بیوی سے کہے کہ تجھے ہی سب سے زیادہ چاہتا ہوں، بس چپ چاپ بتانا مت کسی۔ اور دوسری پوچھے کہ یہ بتاؤ کس کو زیادہ چاہتے ہو، اس کو بھی یقین دلا دے کہ تو سب سے زیادہ چاہتی ہے اور میں تجھے زیادہ چاہتا ہوں، تو اس کو بھی جھوٹ کے زمرے میں نہیں لایا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے مواقع پر جھوٹ اور غیبت کا جواب ہے، عام طریقے سے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا ایک دوسرے کی چگلی اور ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ اب آئیے وقت کی نزاکت سے ہم 2 یا 3 حدیثوں پر خالی تبصرہ کریں۔ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب پہلے پہل روزے کا حکم آیا، سورج غروب ہو گیا، صحابہ نے کہا حضور کہ ہم روزہ افطار کر لیں، آپ نے فرمایا روزہ افطار کر لیں۔ جب افطار کر چکے تو حضور علیہ السلام سے یہ کہا گیا حضور فلاں جگہ 2 خواتین ہیں تو آپ کی اجازت ہے کہ ان سے بھی ہم کہہ دیں کہ روزہ افطار کر لیں؟ وہ فرما نہیں، ان کا حضور روزے سے؟ فرما نہیں روزے سے نہیں۔ فرمایا صحابہ نے حضور روزے سے ہیں وہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کٹورا دیا اور وہ کٹورا وہ تھا جس میں دودھ دویا جاتا، کہنے لگے یہ لے جاؤ، ان سے کہو کہ اس میں قہ کر لے گئے صحابہ۔ جب اس نے قہ کی اس میں تو تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے یہ اس میں دوسری عورت کے سامنے رکھا، اس سے کہا قہ کرو، تو اس کے بھی جناب منہ سے خون کے لوتھڑے اور گوشت اور خون پیپ یہ برآمد، یہاں تک کہ وہ دودھ دوہنے والا کٹورا بھر گیا۔ صحابہ حیران، یہ روزے دار ہے اور ان سے یہ ہوا. فرما بات یہ ہے کہ انہوں نے برائے نام روزہ تو رکھا مگر دن مت غیبت کرتی رہی. اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ابن کثیر نے کہا اس کی سنت ضعیف ہے لیکن ایک حکم تو پتہ لگ گیا. پھر اس کے بعد ابن کثیر نے اس کے فوراً بعد دوسری حدیث نقل کی کہ دو خواتین نے روزہ رکھا اور افطار سے پہلے ان کی طبیعت غیر ہو گئی. حضور کے پاس آئے, حضور وہ تو مر جائیں گے اگر انہیں پانی نہ پلایا جائے, کھانا نہ کھلے. اتنی ان کی حالت غیر ہو گئی کہ وہ تو انتقال کر جائیں گے. حضور فرما انہوں نے روزہ رکھا, کہا جی روزہ رکھا. فرما نہیں, فرما بلا لا. ان کو بلا لیا, فرما ان سے کہو کہ اس میں قے کریں. جب ان خواتین نے اس میں قے کی تو وہی حال ہوا جو پہلے کا حال. یا تو دونوں حدیثیں ایک ہیں یا وہ حدیث الگ اور یہ حدیث الگ ہے. تو غرض یہ کہ اس میں بھی جب قے کی گئی تو کٹورا جب رکھا گیا تو آدھا بھر گیا خون اور پیپ سے, اور دوسرے نے اس میں قے کی وہ بھی آدھا بھر گیا خون اور پیپ سے. تو پتا کرنا کیا, روزہ تو رکھا لیکن یہ خواتین غیبت کرتی رہیں, برائی کرتی رہیں. اب اس سے بھی حکم میں بہت زیادہ حساس ایک حدیث سنیے گا آپ, بہت نازک مسئلہ ہے. خدا کرے میں آسانی سے سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. صحابہ کرام سب عادل, ان کی شرافت دیانت امانت میں کوئی شک نہیں, مگر بشری تقاضے ہوتے ہیں, کبھی کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا. مگر اس گناہ کے سرزد ہونے میں بھی ان کا ایمان دیکھیے کیا, اللہ اکبر, کسی برائی سے نہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ ایک واقعہ بہرحال رونما ہوا, اس کا ہمیں بھی اعتراف. وہ یہ ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین, کبھی کبھی آدمی شیطان کے مکر و قید میں آ جاتا. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, ان سے برائی ہو گئی, زنا ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے, اللہ نے پردہ رکھا, کسی سے کہتے نہیں, اللہ جانے اور بندہ جانے قیامت میں عذاب تو ہوتا. اللہ اکبر, حضور کے سامنے آ گئے شرمندگی میں, اور صرف اس غرض سے کہ کل قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, اللہ تبارک و تعالی کے دربار اور اس کی تعدیب سے بچ جائیں. برائی تو ہو گئی مگر ایمان کی سلامتی, ایمان پر استقامت کا اندازہ لگائی. حضور علیہ السلام تشریف فرمائے, یہ ادھر آئے, کہا حضور مجھ سے یہ برائی ہو گئی. آپ نے منہ پھیر دیا. وہ شخص ادھر سے ہو کر پھر ادھر آیا, کہا حضور مجھ سے یہ برائی ہو گئی. آپ نے پھر ادھر منہ پھیر لیا. پھر یہ شخص ادھر آ گیا. آنے کے بعد پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. پھر آپ نے منہ پھیر لیا. وہ پھر اس طرف آیا چار مرتبے. جب چار مرتبے, چوتھی مرتبے جب آیا تو حضور علیہ السلام نے قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بلایا. فرما تو جانتا ہے زنا کیا ہوتا, اس کی تعریف سے واقف ہے تو, کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی اور کام کو زنا سمجھ رہا تھا. حضور میں جانتا ہوں. فرما بند لفظوں میں, یہ تقریر خواتین بھی سنتے انٹرنیٹ سے. فرما مثلا تو نے کیا کیا, کہا حضور جو اپنی حلال بیوی کے ساتھ میں کیا جاتا ہے مجامعہ, وہ میں نے ان کے ساتھ کر دی. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مذاق کرتے ہیں, کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ چار گواہ لاؤ, وہ بھی تسکیہ تو نفوس ہونے چاہیے, یہ تو کبھی بھی زانی جو ہے اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا. اور جناب سنسار کرنے پر مذاق اڑایا گیا. یہ حدود آرڈیننس دیکھیے, جن جنہوں نے انہیں پاس کیا ہے انہیں تو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنی ہوگی. اللہ اور اس کے رسول سے انحراف کیا. میں تو مولوی ہوں. ایک شرعی عدالت کے جسٹس نے کہا کہ زانی کو سنسار کرنے کی حدیث 51 صحابہ نے بیان کی. نے فیصلے میں لکھا 51, 50 سے زائد صحابہ نے بیان کی ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے. ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا, یاد نہیں ہوگا آپ کو, کئی سال پہلے جب یہ مسئلہ اٹھا تھا تو اس میں تماشا کیا کیا گیا, مذاق اڑانے کے لیے. کہنے لگے کہ بھائی کوئی زانی پکڑا جائے, جو ثبوت ہو گیا تو اس کی تعریف کیا ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے. لوگ جمع ہو جاؤں گے, اتنے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ وہ مر جائے. تو اس میں ڈرامے کا عنوان تھا پہلا پتھر کون مارے گا, اس طرح مذاق اڑا گیا اس قانون کا. میں نے بتایا 51 اس کے راوی ہیں, اور اگر بات پائے ثبوت کو نہ پہنچے تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں, یہ تعبیرات موجود ہیں. ایک صاحب جب یہ چل رہا تھا مسئلہ تو انٹرویو کے لیے آئے, مولانا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی خواتین کا ہاسٹل ہو ساری خواتین, اور کوئی مرد آن کر بدکاری کر کے چلا جائے, تو اب آپ تو کہیں گے چار گواہ لے کر کے آؤ, وہ تو بچ گیا بالکل, یہ مذاق نہیں ہے, یہ تو زنا ہو جائے گا. کہا بھائی زنا کو پائے ثبوت تک پہنچانا اور مسئلہ, لیکن قاضی اگر قرائن سے یہ دیکھ لے کہ زنا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں تعزیرات. تعزیرات میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب میں کسی ایک آدمی سے فتنہ مچ رہا ہو, سارے محلے آبادی والے اسے اچھب کے پن سے پریشان, اس کو بھی تعزیرن سزائے موت دی جا سکتی ہے. حد تو ثابت ہو جائے گی کہ چار گواہ نہیں ملے, لیکن اگر زنا ثابت کسی اور طریقے سے ہو جائے تو اس کے بعد بھی تعزیرات جو اسلامی ہیں اس میں بھی اس کو سزائے موت دی جا سکتی. لوگ عموماً یہ بک بک کرتے لیجئے صاحب, اور شرن کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں, وہ چار مرتبے اعتراف کرے, تین مرتبے نہیں چار مرتبے اعتراف کرے. حضرت مائز نے چار مرتبے اعتراف کیا. آپ نے پوچھا تو جانتا ہے یہ معاملہ کیا ہے, کیا ویسا ہی کام ہوا جیسا کہ میاں بیوی کر سب اعتراف کر لیے, بات پکی ہو گئی. صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو سنسار کر, حضرت مائز کو سنسار کر دیا. ان کے سنسار کرنے کے بعد میں ابن کثیر نے لکھا حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں, بات دوسرا اختیار کر گئی, ہمارے عنوان سے اس کا تعلق سنیے کیا. دو حضرات آگے جا رہے ہیں, حضور ان کے پیچھے جا رہے ہیں, دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, کسی کا ذہن ہی نہیں گیا کہ حضور علیہ السلام پیچھے. تو کیا کہہ رہے تھے, کہنے لگے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا اور بلا وجہ انہوں نے پردہ چاک کر دیا اور آن کر کے اعتراف کر لیا حضور علیہ السلام کے سامنے. بھائی کس نے دیکھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, اور کہ برائی کرتے کا کیا نہیں, ایک طرح سے غیبت کی حضرت مائز کی. اب اس کے بعد جب چلنے لگے اس نے اتفاق کہی, ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا کہیں, حضور نے ان کو روکا, روکنے کے بعد کا یہ جو مرا ہوا گدھا اس کا گوشت کھاؤ تم اس کا گوشت. کہا حضور گدھے کا گوشت کون کھائے گا, ورنہ تم تو اس سے بدتر چیز کھا چکے. کہا حضور کیا بدتر چیز کھائی, فرما تم نے ابھی کہا نا حضرت مایوس کے متعلق کہ وہ اللہ نے پردہ رکھا اور اس نے بلا وجہ اپنے آپ کو ذلیل کروایا اور جناب اس کے پتھر مارے گھر یوں ہو گیا وہ ہو گیا, یہ سب تم نہیں کہہ رہے. فرما یہ تو اس گدھے کے گوشت کے کھانے سے زیادہ برا, یعنی یہ غیبت. اور یہ اور قسم خدا کی میری آنکھیں دیکھ رہی, حضرت مائز جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا, جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا, اور تم اس کی برائی کر رہی. ایک اور حدیث میں فرمایا جب تذکرہ آیا حضرت مائز نے اعتراف کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں پہنچا دیا, کچھ ان کی منفی انداز میں گفتگو کی گئی, حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت مائز نے ایسی توبہ کی ہے اگر ان کی ایک کی توبہ پوری دنیا پر رکھ دی جائے تو پوری دنیا پر بھاری ہوگی, اس نے ایسی توبہ کی ہے. اب سنیے کچھ مذہب کے معاملات, تعزیرات اور آئین کا کچھ حصہ. یہ جو دنیا میں کسی گناہ پر سزا دے دی جائے, اس دنیا میں سزا دینے کے بعد عند اللہ معاف کر دیا جاتا, اب قیامت میں اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی معاف کر دیا جائے. مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اسے کسی گناہ پر حدود میں یا تعزیرات میں جب سزا دی جائے وہ توبہ بھی کر لے اور اسلامی سزا اسے دے دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ گناہوں سے پاک ہو گیا اللہ. اور ایک جملہ یہ ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں حضرت مائز کتنی دیانت داری امانت داری, غلطی تو ہو گئی, کہا حضور مجھے پاک کر دیں. سنا کیا مطلب, بس مجھے پاک کر دیجئے. کیا مسئلہ ہوا, مجھے پاک کر دیجئے. پھر حضور نے پوچھا کہاں حضور مجھ سے یہ خطا ہو گئی, تو کیا مطلب ہوا, اسلامی تعزیرات کے مطابق اگر سزا دے دی جائے تو آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا. آج کوئی ایک آدھ ملزم ایسا ہے کہ جو آن کر قاضی یا کورٹ میں یہ کہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور مجھے اسلامی سزا دینے کے بعد مجھے پاک کر دیں, اللہ اکبر. یہ ہے عزیزان گرامی ایمان کہ غلطی تو ہو گئی مگر ضمیر ملامت کر رہا ہے اللہ اکبر کہ نہیں, اسلامی سزا اختیار کر لو اور اس کے بعد میں بچ جاؤ گے. اسلامی سزا نہ ملے تو دنیا میں اگر ذلت ہو تو ہو, لیکن آخرت میں اللہ کے دربار میں جو ذلت ہوگی اسے کوئی نہیں بچا سکتا. اعلی حضرت امام اہل فاضل بریلوی نے ہندوستان کا ایک واقعہ نقل کیا, فرمایا ایک آدمی سے غلطی ہو گئی, پورے ہندوستان میں ہم نے وہ ایک غیرت مند دیکھا, اعلی حضرت کے زمانے کی بات, اس سے زنا ہو گیا, ارتکاب ہو گیا. اس نے کیا کیا, ایک قبر کھودی, ایک گڑا کھودا, اور گڑا کھودنے کے بعد اس کی پوری فیملی کو بلا لیا, اور پورے فیملی کو بلانے کے بعد خود قبر میں لیٹ گیا اور پتھر رکھ دیے چاروں طرف, اور اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پاک ہو جاؤں اور مجھے اتنے پتھر مارو کہ میں مر جاؤں. لیکن کون پتھر مارنے کے لیے تیار تھا؟ نہ وہ قاضی تھا, نہ اسلامی عدالت تھی, نہ شرعی فیصلہ سنایا جاتا تھا, مگر اس کو غیرت آئی کہ سب کو بلا کر قبر میں لیٹ گیا اور سارے پتھر رکھ کر کہنے لگے تم مجھے سزا دے دو اسلامی تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عذاب سے بچ جاؤں. عزیزان محترم, لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں کہ صاحب کون سنسار کرے گا, کیا ہو, یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حدود آرڈیننس میں ان سب کی حجامت بنا دی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں عقل سلیم عطا فرمائے. چلیے بات دور ہو گئی, دور چلی گئی, اب آپ آئیے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سنیے کہ جس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کتاب الجنائز یعنی جنازوں کے باب میں اسے امام بخاری نے نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے حضور ٹھہر گئے, ٹھہرنے کے بعد آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے, حالانکہ وہ ہیں برزخ, حضور ہیں عالم دنیا میں, لیکن دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے سینکڑوں من مٹی تلے کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا, برابر برابر قبر دونوں پہ عذاب ہو رہا. راوی کہتے ہیں حضور نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی, کھجور کی ٹہنی توڑنے کے بعد اس کی دو شاخیں اس طریقے سے اس کو تقسیم کیا اور ایک شاخ اس قبر پر نصب کر دی, ایک شاخ اس قبر پر نصب کر دی, اور فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان کی عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب آئیے اس میں چند نکات. یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام ہے دنیا میں, عذاب قبر ہو رہا ہے برزخ میں, اور برزخ ایسا معاملہ ہے جو آپ کی نظروں سے بالکل اوجھل. فرض کیجئے کسی میت پر عذاب ہو رہا ہو, فرض کیجئے آپ قبر کھود کر کے دیکھیں, مردہ تو آپ کو لیٹا ہوا ہی نظر آئے گا, لیکن عذاب کسی اور عالم میں ہو رہا ہے, آپ کو پتا نہیں لے گا کہ اس پہ عذاب الہی ہو رہا ہے, اور نہ یہ جائز ہے قبر کا کھولنا. ہمارے یہاں امانتن دفن کرنا بھی جائز نہیں. عموماً کہتے ہیں بھائی جیسے کسی کا انتقال کو امانتن دفن کر دو, پھر بعد میں جب حالات سازگار ہو جائیں تو اس کی میت کو پھر نقل مکان. یہ ہمارے یہاں جائز نہیں, دفن کر دیا گیا تو بس اب قبر نہیں کھولی جائے. اس لیے کسی بھی حالت چاہے مردے کو کسی حال میں دیکھیں, دونوں حالوں کا دیکھنا ہی عزیزان گرامی جائز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مقدمات میں قبریں کھولی جاتی ہیں, بے شمار ایسے واقعات ہوئے اس کی موت کا سبب جو ہے وہ دریافت کرنے کے لیے, یہ سارے حکومتی معاملات ان سے قطع نظر قبر نہیں کھودی جائے گی. لیکن آپ اگر دیکھیں قبر کھود کے تو آپ کو عذاب نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ کسی اور عالم میں ہو رہا. بالکل ایسے اس کی مثال دوں, ایک آدمی سو رہا اور خواب میں وہ دنیا بھر کی سیر کر رہا, لندن امریکہ گھوم رہا, جدہ گیا, عمرہ کر رہا ہے, حضور کے روزے پر حاضری دی, آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو معلوم ہوگا کہاں کہاں گھوم رہا ہے, جیسی آنکھ کھلی بستر پہ پایا گیا. بالکل قیاس یہ کر لیں کہ جب آدمی کو کوئی سزا ہو مردے کو قبر میں تو اسے دنیا والے نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اب آئیے کھجور کی ٹہنی لی, آدھی اس خبر پہ رکھ دی آدھی اس خبر پہ رکھ دی. فرما جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب قبر جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی, اٹھا لیا جائے. اور فرما اے جماعت صحابہ ان کے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ کوئی آئے نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, یا معاذ اللہ کوئی بدکاری کا ارتکاب انہوں نے کیا, کوئی قتل و غارت کیا, کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. توجہ فرمائیے, ہماتن گوش فرمائیے, عذاب ایک پر تو اس لیے ہو رہا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. عام طور پر سوائے نمازیوں کو کوئی پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے؟ یہیں جناب بیٹھ کر کے کہیں بھی پیشاب کیا اور سیدھے چل دیے. فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک, اور دوسرا اس میں چغل خور تھا, چغلی کھاتا, اس لیے ان پر عذاب ہو رہا. مجھے بتائیے, اور اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں ان دو باتوں سے قبر میں عذاب زیادہ ہوتا, دو وجہ زیادہ عذاب قبر ہوتا. ان دو جو سبب ہیں اس کے گناہ, کیا ان دو سے ہم بچتے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے میں سمجھتا ہوں سوائے نمازی کے کوئی نہیں بچتا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے چغل خوری کون سا ڈپارٹمنٹ میں جس میں نہیں ہوتی, کون سا گھر ہے جس میں نہیں ہوتی, کون سا ادارہ ہے کہ جس میں نہیں ہوتی. اور برا نہ مانے, مردوں سے زیادہ یہ بیماری خواتین میں ہے, اور خصوصیت کے ساتھ محلے کی چار خواتین سر جوڑ کر بیٹھ جائیں ایسا لگے گا جیسے آپ نے ریڈیو بی بی سی لندن سے سیر بین لگا دیا گیا, اس گلی کی خبر, اس گلی کی خبر, اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی برائی. ان کے دل بہلانے کا انداز یہی ہے, چاہے شادی میں ہوں, ولیمے میں ہوں, موت کی کسی محفل میں ہوں, میلاد النبی میں بیٹھی ہوں, چالیسویں کی محفل میں, تیجے کی محفل, مگر آپس کی ان کی کانفرنسوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, ادھر کی ادھر کی. یہ بیماری مردوں سے زیادہ خواتین میں. اچھا مجھے بتائیے کہ حضور نے قبر کے اوپر سے کیسے دیکھ لیا ان پر عذاب قبر ہو رہا؟ رب کریم نے حضور علیہ السلام کو وہ چشمان کرم عطا فرمائی جس کو امام اہل سنت کہتے ہیں, سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ, کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو پیارے مصطفیٰ آیا نہ ہو, ایک بات. چلیے بتائیے حضور تو ہیں قبر میں, یہ کیسے پتا لگ گیا کہ ایک آدمی چغل خور ہے, ایک آدمی پیشاب کی چھینٹوں نہیں بچتا؟ کیا ان کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سچ بتائیے, جب تک یہ پتا نہ چل جائے کہ پیارے مصطفیٰ کی نظر لوہے محفوظ میں دیکھتی ہے, جب تک گناہ کا کیسے بتائیں, ایک بار. اور پھر حضور کو یہ بھی علم کہ میں اگر یہ طرف شاخیں ان کی قبر پر رکھ دوں تو کیا ہوگا کہ ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی, یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے. اب آئیے کچھ تھوڑی گفتگو اور, وقت تو تقریباً ختم ہو گیا. آج کل ایک گروہ کہ جو بزرگان دین کے مزارات سے انحراف کرتا, اور انحراف ہی نہیں بلکہ مزارات پہ جانے کو مشرک کہتا, جانے والوں مزارات پہ بیٹھنے والے کو درود و سلام پڑھنے والے ان سب کو مشرکانہ رسم قرار دیتا کہ جی قبرستان سے ایک منٹ. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے, ہم کسی وقت اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں, حضور علیہ السلام کی باری میرے یہاں رہنے کی تھی, میری رات میں اچانک آنکھ کھولی, میں نے ایسے تلاش کیا تو حضور علیہ السلام بستر پر نہیں تھے. مجھے بشری تقاضے کے مطابق یہ ہوا کہ آج تو باری میرے یہاں ٹھہرنے, حضور کہیں اور تشریف لے گئے. آپ سارے حجروں میں حضور کو تلاش کیا, کہیں نہیں پایا, تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں, آسمان کی طرف دیکھ کر کے گویا بقیع شریف کے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. کوئی احمق اگر یہ کہہ لے جناب آپ تو داتا صاحب کے دربار میں برکت لینے جاتے ہیں, آپ تو خواجہ غریب نواز کے دربار میں برکت لینے جا, حضرت قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار تو برکت حاصل کرنے جا, یہ کیسی حدیث آپ نے سنا دی, لوگ تو برکت لینے کے لیے جاتے, حضور بقیع شریف کائے کے لیے گئے؟ ارے احموں کو تمہیں مزاج کا ہی پتا نہیں, ہمارے مذہب کا حضور علیہ السلام کسی کی قبر پر جائیں تو یہ برکت دینے کے لیے جاتے, اسے برکت لینے نہیں برکت دینے کے لیے جاتے. یہ تو حضور علیہ السلام کی شان, ایک عالم دین با عمل کا گزر کسی قبرستان سے ہو جائے تو 40 دن اس قبرستان کے تمام مردوں پر عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے. یہ تو عالم دین کی افیزان گرائن برق. تو آپ نے دیکھا ہے بر صغیر ہی نہیں عالم اسلام کے عظیم صوفی داتا گنبت علی حجویری کے مزار پر رات کیا ہوا 40 سے قریب افراد بھی جاں بحق ہو گئے, 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. یہ وہ گر ہے جو مزارات کو نہیں مانتا, ان کے چاہ مزار کو احسان کو بھی نہیں مانتا. اگر پہ سلطان محمود نے لاہور فتح کر لیا, اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان مسعود لاہور آیا, زمین تو انہوں نے فتح کر لی, اور اسی طرح شہاب الدین غوری نے ہندوستان فتح کیا. ارے لوگوں کے دلوں کو فتح تو ان بزرگوں نے کیا, داتا گنبج علی حجویری نے فتح کیا لوگوں کے دلوں, کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا. اللہ اکبر. رب کریم ان کے شیطانی فتنوں ہم مسلمان کو محفوظ رکھے. ایک بحث اور نکل گئی, مجھے 2-4 منٹ اور دے. حضرت بر صغیر کا عظیم محدی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جب یہ مشکات میں آئی, ہم نے تو آپ کو بخاری کے حوالے سے بیان, امام صاحب مشکات نے اس کو بخاری کے حوالے سے لکھا. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی اس حدیث کو لکھنے کے بعد جو آپ نے کلام فرمایا, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھر دے. وہ کوئی 150 دن کے آدمی نہیں, ان کا وصال ہوا 1052 ہجری دہلی میں. مہرولی سے نکل کر جائیں شمسی تالاب کے کنارے شیخ محقق کا مزار, الحمدللہ ہم نے 3 حاضری ان کی بارگاہ میں دی. فرماتے ہیں یہ حدیث کہ حضور نے کھجور کی ٹہنی لی اور ادھر آدھی اس پہ نصب کی آدھی اس پہ نصب کی, تو قبروں پر پھول ڈالنے کی یہ اصل حدیث ہے. اور حضور نے فرما جب تک یہ تر رہیں گی ان سے عذاب قبر تخفیف ہو جائے. ہرے درخت جو ہیں ہرے بھرے یہ اللہ کی تصریح کرتے ہوتے, یہ اگر قبر پر رکھ دیے جائیں تو جب تک یہ تر رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اس لیے کہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصریح اور تحلیل میں مصروف ہے. اس لیے بزرگوں کے مزار پر یا عام لوگوں کے مزار پر پھولوں کا ڈالنا اس حدیث سے جائز ہے. جس کو لوگ منع کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی مشرکان رسم ہے وغیرہ وغیرہ کچھ ہم آگے گفتگو کرتے ہیں, اصل کا پتہ لگ گیا کہ یہ حدیث ہے قبروں پر پھول ڈالنے کے جواز میں. ایک مرتبہ جنگ اخبار کے مفتی نے لکھ دیا کہ یہ خلاف سنت کے مزار پر پھول وغیرہ وغیرہ. ان کا نام تھا یوسف لدھیانی, اور انہوں نے جب یہ لکھا ہم نے ایک سرسری طور پر اس کا جواب دے دیا. جواب دینے کے بعد انہوں نے پورا جناب جنگ اخبار کا ورق ہمارے خلاف لکھ کر اپنے ثبوت دیے. اپنے ثبوت دینے کے بعد اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ, ہم نے جب تفصیلی طور پر جناب ثبوت دیا تو جنگ اخبار والوں نے چھاپنے سے منع کر دیا. جی آرمی کی حکومت ہے, لائن آرڈر کا مسئلہ ہے, ہنگامہ ہو جائے گا, اخبارات میں نہیں چھاپ. لیکن بعد میں ہمارے تعلقات سے چھپ گیا. ایک منٹ اس کا سرسری جائے گا. جو علماء دیوبند علماء وہابی کہتے ہیں قبر پر پھول ڈالنا ناجائز, ہم نے ثبوت دیا جناب. TNA کا دور تھا اور یہ ساری ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. مفتی محمود صاحب ووٹ کے خاطر داتا دربار آئے, داتا دربار میں داتا صاحب کے مزار پر پھول کی چادر چڑھائی اور وہاں لوگوں میں حلوہ تقسیم کیا ووٹ کے خاطر. کسی زمانے میں دولتانہ کا دور تھا, عبد المجید لاہوری زندہ تھا, نمکدان لکھتا, وہ کہتا تھا کہ جناب یہ ایک ووٹ کا کرشمہ تھا کہ ہر ایک غریب سے جھک جھک کے دولتانہ ملا, تو ووٹ حاصل کرنے تو داتا صاحب کے مزار پہ پھول بھی چڑھا دیے, حلوہ بھی تقسیم کر دیا آپ نے. ایک ثبوت. مفتی محمود کے مرنے کے بعد ضیاء الحق صاحب اسپیشل طیارے سے گئے اور مفتی محمود صاحب کے قبر پر پھول چڑھائے. راجہ ظفر الحق صاحب جب نامنیٹ وزیر اطلاعات تھے بنوری ٹاؤن آئے اور بنوری ٹاؤن میں بنوری صاحب کے قبر پر پھول چڑھائے. جب بنوری صاحب مرے ان کا نیو ٹاؤن میں جنازہ رکھا ہوا تھا, کم سے کم 1 من پھول ان کے سینے پہ رچے اور سجے ہوئے تھے. مفتی محمود کا انتقال کراچی میں ہوا, ان کا جنازہ بنوری ٹاؤن میں لایا گیا, ان کے جنازے پر تقریباً 0.5 من پھول ان کی لاش پر موجود تھے. احتشام الخانوی صاحب بنگلور دورے پر گئے, دورے میں بنگلور میں انتقال ہوا، ان کی جب میت آئی ان کے تابوت پر پھولوں کی چادر چڑھی ہوئی تھی، دوسرے دن جب نماز جنازہ ہوئی ان کے صاحبزادے جتنے بھی ہیں ان کے قبر پر جناب فاتحہ پڑھنے آئے تو پھولوں سے ان کی قبر بالکل بھری ہوئی تھی اور سارے صاحبزاد گان نے ان پر جناب فاتحہ پڑھی. کیا ثبوت لیں گے آپ؟ کتنے ثبوت لیں گے آپ؟ تو اچھا ہم اگر کریں وہ مشرکانہ رسم ہے، آپ اگر کریں وہ ٹھیک ہے. جنو کا نام خیرت رکھ دیا، اور خیرت کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی. چاہے دوسرا شاعر کہتا وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ جناب تقوی اور پرہیزگاری ہم کریں تو نہ جائے، وہ کریں تو جائے ہو جائے. یہ سارے ثبوت اس فقیر کے پاس، جو جی چاہے آن کر کے دیکھ سکتا. تو ہمارا بزرگان دین کے پھولوں کو مزار پر چڑھانا یہ مشرکانہ رسم ہے، اور آپ اگر کریں خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں. ہم کریں تو مشرکانہ رسم، آپ کریں تو بالکل جائے. قبروں کے خلاف جو بکبک کی جا رہی، یہ آپ کو پتا نہیں بنوری ٹاؤن میں تین قبریں مسجد کے صحن میں بنی ہوئی، جب مرنے کے بعد آدمی ختم ہو جاتا تو کیوں آپ نے گاڑا لے جاتے میوا شاہ میں، مسجد کے صحن میں آپ نے ان کی تین قبریں کائی کے لیے بنائی؟ اور ہمارے لیے جناب سارے فتوے، سارے فتووں کی توپیں کھلی ہوئی ہیں. غرض یہ اس سب سے قطع نظر کہ حضور نے فرمایا ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور اس سے عذاب قبر میں بہت زیادتی ہوتی، اس سے بچا جائے. ایک نقطہ رہ گیا جو ایمان تازہ ہو جائے آپ کا، سن، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہیں دنیا میں، عذاب قبر ہو رہا ہے برزخ میں، تو آپ نے یہ بھی ہمیں باور کرا دیا میرے غلاموں جب میں باہر رہ کر عذاب قبر کو دیکھ سکتا ہوں تو اپنی قبر میں رہ کر کیا دنیا والوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں، جب قبر کے باہر رہ کر قبر والے کو دیکھ سکتا ہوں تو اپنی قبر میں جلوہ گری کے باوجود ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہوں. اس لیے علماء نے فرمایا پوری دنیا اور کائنات میرے مصطفیٰ کے سامنے ایسے جیسے ایک اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے، اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہے. یہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کا بلند اور بالا مقام. سرکار غوث اعظم اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلتی اللہ حکم اتصالی، میں تو دنیا کو ایسے دیکھ رہا کہ گویا میری ہتھیلی میں کا رائی کا دانا رکھا ہوا. جن کے غلاموں کی یہ شان تو آقا کی شان ہوگی. ذرا سب کا حاصل نکلا، کچھ تلخیاں بھی ہوئیں تو میں، لیکن میں نے تلخی غلط نہیں کی، ساری باتیں اس لیے کی ہم پہ مشرکانہ الزام لگایا جاتا. نتیجہ پوری تقریر کا یہ نکلا، غیبت، جھوٹ اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کو مسلمانوں کو اذیت ہو، مسلمانوں کو تکلیف ہو. آپس میں جو خاندانوں میں یہ برائیاں رچ اور بس گئیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.